No de unha capa, as labras, as virutas son de tamaño parecido e están distribuídas de maneira uniforme, resultando unha superficie relativamente vasta polo que non admite ben ningún acabado. O de densidade graduada ten labras moi finas nas superficies e máis vastas no núcleo, seguindo cunha transición uniforme. A súa superficie é máis suave e permite certos acabados. O de tres capas ten un núcleo formado por labras grosas dispostas entre dúas capas anteriores, de partículas moi finas de alta densidade e con alta proporción de resina, o que dá lugar a unha superficie moi suave e apta para recibir a maior parte dos acabados e recubrimentos. Este último é o máis utilizado. Estas son as súas aplicacións. É recomendable para calquera función na que non quede vista, como por exemplo partes ocultas de mobiliario, cabeceiros forrados, etc. Ou para mobiliario moi barato, provisional ou de almacén. Non se pode utilizar en condicións de humidade, exteriores, cuartos de baño, etc. Pois tende a encharse e non se recupera co secado. Para estas condicións existe o aglomerado hidrófobo, que é un tipo de aglomerado, ou que se engaden produtos químicos que repelen a humidade. Xa o sabedes, para non gastar moito, usade tabuleiros aglomerados. Grazas por escoitarnos, outro día máis é mellor. Falaronvos Diego Sánchez e José Ángel Freire Corral, o chino. Ata logo, amigos. Ola, son David, do Instituto de Melide. Quería que escoitarades a radio do IES de Melide, a Radio Natural. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Escoitas Deporte Manía, o programa dos tolos polo deporte. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu son Iván. E eu Imanol. Somos de primeiro A. Un sábado na balada. Deportemanía, o programa máis completo da información deportiva. As novas máis novas do deporte. Podes escoitalas en Falamelide, no 90.5 da FM. E comecei a falar. Como é que vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Toda a información deportiva, internacional e nacional, escoitase en Deportemanía. Se non te enteraches, meteranche un gol. Infórmate. En Falamelide, a Radio Natural. A radio do IES de Melide. You're ready for the night of your life. Stars will shine so bright. They say we're dancing the stress away. This Ola, outro día máis dende aquí, dende o programa máis coñecido de información deportiva. Xa sen máis dilación, vamos cos resultados desta xornada. Málaga 1, Levante 0, Málaga queda co sitio. Betis 2, Real Madrid 3, partidazo con polémica. Español 5, Rayo 1, un español demoledor machaca un moi pobre Rayo. Racing 0, Barcelona 2, Messi e pouco máis. Tamén cun Atlético 1, Osasuna 2, cun golazo de Llorente. Sporting 1, Sevilla 0, entrenador novo, victoria asegurada. Atlético 2, Granada 0, Atlético pensa en Champions. E cun Valencia 2-2 ante o Mallorca. O Valencia non desperta. Real Sociedad 3, Zaragoza 0, Zaragoza síntese de segunda. Villarreal 1, Xetafe 2. O Villarreal non pode fuxir da fosa do descenso. Vamos co Depor e o Celta de segunda. Un Celta que gañou por 5-0 sobre o Numancia. E pola parte con Ruñesa 1-2 ante o Guadalajara. Imos coa tertulia e cunha nova sección de preguntas que será ao final desta tertulia. Comezamos coa tertulia, primeiro imos coa Liga BBVA e co Fútbol Club Barcelona que está a 10 puntos do Madrid. Iván, que che parece esta ventaxa? Cada xornada máis vai se aumentando, máis aumentando, podense aumentar os puntos. A Liga está que arde, porque se o Barça pincha, 13 puntos xa son demasiados. Se o Madrid pincha, o Barça acércase. Home, iso tamén é verdade. Bueno, imos pasar a como vai a Liga. Que che parece que o Málaga coller ese posto de Champions? Pois a min pareceme que é merecidísimo o cuarto posto para o Málaga polo equipazo que ten e pola inversión. E pois eu creo que non. Eu creo que hai mellores equipos que o Málaga que deberían estar na Champions. Como cales? Pois eu que sei, Manol, equipos. Pois, por exemplo, o Atlético de Madrid. Eso. Pero hai que contar que o Atlético de Madrid a mitad de temporada tuvo unha mala racha e o Málaga leva máis ou menos unha continuidade. Sí, pero o Atlético de Madrid está se recuperando co Cholo. Tamén imos co Pichichi, que é Cristiano Ronaldo, pero está Messi a 2 goles. Para min, Cristiano vai a ganar o Pichichi este ano, sinceramente. Eu creo que Cristiano vai non ganar, pero Messi está aí pisando moito os talóns. Pero ainda que lle este pisando os talóns, creo que a victoria xa ten Cristiano. Eu creo que a vitória por ahora ainda non a ten Cristiano. Só están a 2 goles, pode fallar Cristiano, meter 2 ou 3 meses e ele, e vai. Refírome que a Cristiano ten un pouquinho máis de posibilidades. Bueno, imos co mellor xogador da xornada. Xa dou a miña opinión, para min foi un xogador do Real Madrid como é Cristiano Ronaldo. Para min tamén, que para min marcou dous estupendos golazos. Para min foi Higuaín. Home, é verdade que Higuaín se estuvo recuperando, pero eu creo que Cristiano xogou mellor e demostrou o que sabe. Para min foi Fernando Llorente por ese golazo que lle meteu a Osasuna. Era visto. Sí, a verdade é que tanto Cristiano como Higuaín como Llorente son grandes xogadores e calquera deles puido ser o mellor xogador da xornada. Imos co partido máis interesante que para min foi o Real Madrid-Betis, con polémica e con partidazo no que apretou o Betis. Era visto. Sí, con moitas, bueno, creo eu, bastantes mans do Real Madrid. O Betis que xogou moi ben, xa hasta o dixo Mourinho que non merecían ganar, que merecían o empate. Para min tamén foi o Betis-Madrid, porque era un partido de que non se sabía quen iba a ganar, se o Betis ou o Madrid. Sin liarnos máis, imos que a segunda división, no que o Depor levalle dous puntos de ventaxa ao Celta de Vigo. Eu creo que o Celta está pisando moitos talos ao Depor e pode quedar primeiro o Celta e o Depor segundo. E dalle cos talos. Eu penso que vai quedar o Celta primeiro e o Depor segundo. Pois eu penso que vai ser o primeiro Depor e despois o Celta. Estou de acordo con Iván. Pois eu estou de acordo con Óscar. Pois eu estou de acordo comigo. Bueno, imos que co mellor xogador da xornada e ca Liga, sobre todo destacando ese Malleira do Celta, pa min o mellor xogador foi Iago Aspas. Pa min tamén, Iago Aspas que marcou dous goles e fixo un moi bon partido. Home, pois xa que todos decides que o mellor xogador foi Iago Aspas, eu tamén vou dicir que foi, porque o foi, é un estupendo xogador. Imos co mellor partido, que tamén, para min tamén foi o Celta Numancia, que estuvo moi interesante, cunha Malleirola. Penoso para o Numancia, por certo. Sí, a verdade é que sí. Bueno, imos co Pichichi, que huyó a xogador do Almería. Que por certo está baixando moito de ritmo, porque fai unha xornada desencadenaba tres partidos marcando e ahora non dá marcado. Eu creo que van pillar Riqui e Iago Aspas, que está Iago Aspas con 12 e Riqui con 11. No, con 10. E sen liarnos máis, imos co fútbol internacional, que por certo temos aquí ao noso compañeiro Chechu, Jesús, que despois vai participar nun concurso novo, na sección nova que temos de preguntas e que está deseando falar. Sen dúbida, o Bayern de Múnich vai a remontar a desventaxa que leva con respecto ao Borussia Dortmund e vai ganar a Liga Alemana. Con isto estamos referindo a Liga Alemana. O Schalke de Raúl estaba aí arriba fai dúas xornadas ou tres, pero últimamente empezou a encadenar derrota, empate tras empate, e está baixando moito. Así son algúns equipos, tanto están aí cunha racha de partidos que gana, de repente perde un e xa pa baixo. Bueno, imos coa Liga Inglesa na que o Manchester United gañou e ponse líder e o City baixa de ritmo. Baixar de ritmo máis que nada porque xa leva uns cuantos partidos sin xogar ben e tocoulle perder. Pois, sinceramente, o Manchester City vai gañar a Liga, porque, a ver, dime ti, Agüero, Silva, Narsi, bueno, ya da Touré, e non sigo dicindo porque me aburriría. Sen cambio, quen ten o Manchester United? Rooney vai parando. E Ashley Young, e Bra, e Vidic... Ui, pero non son tan conocidos. Vidic é o mellor central do mundo. No, é Ramos. É Vidic, que xa... No. Pois, según a UEFA, é Vidic. Según a UEFA. Claro, é a UEFA o que manda, é a UEFA dixo eso, é dito está. Pois eu digo que é Puyol, home. Bueno, imos coa Liga Italiana na que o Inter de Milán segue aí na quinta posición mentres arriba están Milán, Juventus e Udinese. E Manuel, que te parece como vai esta Liga? Vai moi ben, pero extrañeme un pouco que o Inter de Milán vai a quinto. Pois vai quinto e para mí que esta liga non ha gana que vai estar aí e non queda primeiro ni de coña. Para mí se entra en Champions sería un mérito. Estades falando de Inter Milán, pois eu quero cambiar un poquinho e falar dos de arriba. Milán sin Ibrahimovic non é nada. que un xogador perfectamente sin Cristiano e sin Messi podía ser Balón de Ouro moi facilmente. Pero en conxunto ten mellor equipo Juventus para gañar esta liga. Estou de acordo co que dixo o noso compañeiro. Imos co fútbol galego no que o Cire está último con 3 puntos a 30 da salvación, que xa son puntos, Mentre o Toques está na terceira autonómica, séptimo con, non o puxen aquí, pero con 20 e algo puntos, e o Atlético de Melide con 30 e algo tamén na mesma posición. Para min o Cire que non vai dar levantado cabeza e vai quedar así cunha racha de derrotas como a casa. Date conta que tamén o Cire está unha categoría máis difícil que o Toques o Atlético de Melide, que xa, non é o mesmo. Xa, xa o sei, pero eso non ten que ver, estou dicindo que leva unha racha de derrotas. Tamén pode ser que para o ano que ven o Cire estea nunha categoría inferior co Toques. Estou de acordo. Bueno, acabamos a tertulia. Empezamos con o noso concurso de preguntas chamado O Crack, no que preguntaremos ao noso compañeiro 30 preguntas que ten que adivinhar. Decimos que tes 3 comodís. Un é pasar e contestar ao final, outro é pedirnos unha pista e outro é pedir a axuda do noso compañeiro Paco. Decidem. Bueno, empezamos coa primeira pregunta, de fútbol. Contra que foi o último partido no que lle pitaron a Cristiano Ronaldo? Ui, bastantes lle pitaron, pero tamén fai tempo que non lle pitan Granada. Correcto. Na segunda, imos tamén con fútbol. En que equipo vai o medio Borja Valero? Ese é moi fácil, Villarreal. Se marcha o Pipa do Madrid, o Madrid ten dúas opcións. Unha é Llorente e a outra? Pois estou entre dous, Van Persie ou Agüero, pero diríache que como Agüero acaba de chegar ao City, Van Persie. Sí, correcto. Imos coa cuarta pregunta. De que equipo é Fernando Alonso? Do Madrid ou do Depor? Do Madrid. Correcto. Cal é o ex equipo de Callejón? Español, Periquito. Correcto. En que equipo vai Pau Gasol? A menos Ángeles Lakers de momento, pero vamos a ver. Correcto. A séptima, quen é o actual campeón de Moto 2? Stefan Brada. Correcto. Alemán. Correcto. O actual campeón do Tour de Francia é dun país de Oceanía. De que país? Vou te dicir, é Cadel Evans e é australiano. Correcto. Cal é o apodo dos seguidores do Español? Periquitos. Correcto. Na semis do Mundial, España gañou 1-0. Quem meteu o gol? Puyol. Correcto. Soy el crack, eh? Cal é a estrella brasileira que recibiu ofertas do Madrid, do Chelsea e do Barça? Neymar. Correcto. Cal é o nome do campo do Manchester United? Old Trafford, el teatro de los Juan. Correcto. Cal é o nome do irmán de Mar Márquez? Acórdate que tens 3 comodís. Pois non sei. Vou te pedir un comodín, ó. Pois tens... pista. Pois... o seu nome empeza por A, e un dos que está aquí, chamas así. Álex Márquez. Correcto. En que equipo está Jean-Claes Huntelaar? No Schalke 0-1. Correcto. De que equipo é o noso compañeiro Paco? É como que és que se peso, ó? Pois tens un comodín, Do Celta. Vale, usáchelo como digo. Pero acertache. Levas 15 correctas. A estrella do CSK é un xaponés. Quen? Onda. Correcto. Cal é o segundo nome de Messi? O primeiro é Lionel, é o segundo? Tens a opción de pasar e deixala por final. Pasar. Vou deixar para a final, porque esa é hiper buena, teño que pensar mellor, porque bueno. Vamos a ver. Quen ten máis anos, Raúl ou Van Nistelrooy? Van Nistelrooy. Correcto. Xa me parecía, pero bueno, jolín. Quen levou o número 70 no Milan? Robinho. Correcto. Estes dous últimos anos o trofeo de Fórmula 1 foi para un home. Quen? Sebastian Vettel. Hasta que mes deste ano está sancionado Alberto Contador? Setembro ou agosto? Agosto. Correcto. Que dorsal leva Valerón no Depor? 21. Correcto. A cantos puntos está o Villarreal do descenso? 3. Correcto. Quen vai cuarto, Málaga ou Levante? Málaga, porque ganhou o Levante na xornada pasada. Canto se meteu Falcao ao Granada? Foi nesta jornada, 1. Correcto. Quen fixou o mellor tapón do ano na NBA? Un español, por certo. Sergi Vaca. Correcto. Home, é o taponeador da Liga NBA. Vai se perder Ricky Rubio os Xogos Olímpicos despois da súa lesión? Din que sí. Correcto. Cal é o nome? Cal é o nome do míster do Betis? Repite que non entendín. Cal é o nome do entrenador do Betis, do míster? Pepe Mel. Correcto. Bueno, o nome é Pepe. Quen dio clásico? Por qué? Por qué? Yo no entiendo por qué. Mourinho. Correcto. La última pregunta. ¿Cuál fue el último equipo al que entrenó Rafa Benítez? Muchísimo. Correcto. Es que no he hecho una pregunta de antes, la que pasaste. ¿Cuál es el segundo 9 de Messi? Pero como esta pregunta es bastante difícil, la creo que no la sabes, voy a cambiar. Y voy a decir que el nombre era Andrés. Sabía. E agora vouche dicir outra pregunta. Cal é o ex-equipo de Ashley Young, Aston Villa, Chelsea ou Barça? Que fácil, Aston Villa. Correcto, pleno. Soy de lo mejorcito, Bueno, imos a acabar con este concurso no que o noso compañeiro fixe un pleno e imos seguir con toda a información. Despois disto, vamos co baloncesto. O Madrid ponse en cabeza tras gañar por 76-55 ao Blanco Rueda Valladolid. Ponse na cabeza porque o Barça pinchou ante o Banca Cívica por 63-66. Imos co motor. En motos, Bautista levará a moto negra por Simoncelli. E na Fórmula 1, Vettel eloxa Alonso. E ata aquí o noso programa de hoxe. Hoxe falaron Bosales, Iván, Imanol, Óscar e o invitado Jesús. Batallas, 30 inviernos, respirando tus recuerdos, nubes de humo sobre el cielo, acariciando tu pelo, ya no quedan. Encontrásela, atopásela, esta es tu droga. Fala Melide, no 90.5 da FM, a Radio Instituto de Melide. Me cuesta tanto respirar. Cada paso. Ya salió de la... Isto é O Conto de Cristian e Diego, un programa para facer voar a imaginación. O Conto de Cristian e Diego, unha idea original de Cristian Varela e Diego Sánchez. Lembrades os contos que nos contaban cando éramos nenos e nenas? Pois O Conto de Cristian e Diego é justamente iso, un espazo que nos quere facer soñar. Soñar con lugares fantásticos, con monstruos, con fadas. Soñar, só soñar. O Conto de Cristian e Diego. Escoitemos xa o conto que nos teñen preparado para hoxe. O burro ladrón. O burro era feliz na súa aldea, onde tiña unha preciosa casiña e unha horta con toda clase de froitas e verduras. Na primavera, o burro puñase á porta da casa a raxeira e escoitaba os paxariños que cantaban nas polas das árbores da horta. Pero o que non lle gustaba ao burro era traballar. Un día, mentre se echaba na horta, laiábase. Ai, que desgracia ser pobre e ter que traballar para poder comer. Pero de pronto, a aixada bateu contra algo raro. O burro colleu e observou-no con atención. Era un pistolón bello e enferruxado, que xa non servía para nada. Ai, negra sorte miña, dixo o burro, atopar esta trapallada bella e non un cofre cheo de moedas de ouro. Pero o burro ocorreuselle unha idea. Con aquel bello pistolón, seguro que podería asustar a xente e roubarlle o dinheiro. Íase facer ladrón. E meu dito meu feito. Colleu o pistolón e preparouse para dar o primeiro golpe. Escondeuse detrás dun valado onde o camiño para esperar a primeira víctima. E a primeira víctima resultou que era o seu veciño, o cadelo Pacholón. O burro apuntoulle co pistolón. A bolso ou a vida, berroulle. Pero o cadelo Panchón, en vez de coller medo, brincou no burro e meteulle dúas trabadas de coidado. Unha nunha pata e outra nunha orella. Despois seguiu Pachorento o seu camiño, como se nada pasase. Vou ter que lixir mellor as vítimas, pensaba o burro, mentre volvía á casa con xeando. Outro día, o burro volveuse a esconder, desta vez detrás do curral do ganso, e puxo xa a gardar. O pouco tempo pasou por ali unha galiña choca. O burro apuntoulle co pistolón. Alto aí, galiña choca, pai laroca, bota para aquí todo o dinheiro. A galiña asustouse e empezou a berrar. Auxilio, socorro, que me rouban. As portas de todas as casas abríronse e saíron o galo, o porco, o pavo, o cervo e moitos outros veciños armados con estacas e trancas. O burro non tivo máis remedio que escapar. Pero a pesar de todos estes escarmentos, o burro non perdeu a idea de ser ladrón. Volveuse a esconder á beira do camiño e esperou a que pasase por ali a familia dos gatos maruxos. Cando chegaron á altura del, brincoulle diante e apuntoulle co vello pistolón. Alto aí, michos requichos, dádeme todo o dinheiro que levades. Vistes tal, meus fillos, dixo o gato do pai. É un ladrón, vamos por ele. E os cinco gatos brincaron no burro e enxeronlle de rabuñadas o rabo e as orellas, até que se deu zafado deles e fuxiu a fume de carozo. Mentre escapaba, o burro viu un bulto raro, pero non distinguiu quen era porque estaba de costas cara a ele. Apuntoulle co pistolón e soltoulle. Veña diñeiro ou és morto. Mas cando aquel raro bulto se revirou, resultou que era un can policía, que acompañado polo pescozo elevou no preso á cadea. Na cárcere o burro laiábase da súa mala sorte. Que parvo son, dicía. Mordéronme, rabuñáronme e metéronme na cárcere. Non sirvo para ladrón. Escoitoume un ratiño e, compadecido, foillo contar ao can policía. O can decidiu perdoarlle o fracasado ladrón, pero coa promesa de que ia ser bo e non volvería a intentar roubar a ninguén. Os veciños tamén lle perdoaron e contan que desde aquela o burro vive feliz na súa casiña, traballando na horta mentres nas árbores cantan sen parar os paxariños. Cristian Varela, Diego Sánchez, Fala Melide, a Radio Natural. Actualidade, cotilleos, deportes, música de todo tipo, contos, curiosidades, DJs e moitas cousas máis. A radio con máis variedade. Fala Melide no 90.5 de FM. O pasado 8 de marzo, un profesor e tres alumnos do noso centro estiveron presentes nos 14 encontros para a normalización lingüística que organiza todos os anos o Consello da Cultura Galega. O IES de Melide foi invitado a dous actos de encontros. Por unha parte, unha mesa redonda na que se analizou a situación da lingua galega nun centro con maior de alumnado castelán falante, o IES Rodea de Cangas do Morrazo. E, pola contra, a situación do galego nun centro con maioría do alumnado galego falante, adivinades cal? Pois sí, o IES de Melide. Noutro momento, do mesmo día, xa con Melaya, Patricia Roca e, sobre todo, Jana Fernández, que foi a que máis deu a cara, participaron nun debate cunha dúcia de alunos e alunas de Vila García, Rianxo, Santiago e doutros lugares. Nese debate, o que se pretendía era poñer en común que é o que pensamos os mozos e mozas de hoxe en día sobre a situación do idioma. Ben, é o caso que vai ser mellor que nos conten todo isto as persoas que estiveron ali. A continuación, Fala Melide, a Radio de Ois de Melide, reproduce a entrevista que foi emitida na Radio Municipal Radio Melide o pasado martes, 13 de marzo. Nesa entrevista, conducidos por Raquel, Patricia, Yelme e Paco, explicaron o que fixeron na Cidade da Cultura, que foi onde se celebraron os encontros do día 8 de marzo. Escoitámoslos. E cando nos faltan dous minutiños para chegaren ás 12, damos paso a nosa segunda sesión do día. Aquí nos nosos pequenos estudos de Radio Melide estamos con Paco Veiga, profesor do IES de Melide. Paco, bos días. E tamén queremos saudar a dúas alumnas do IES de Melide que tamén lles contaba os nosos ointes que íamos a ter connosco. Neste caso, estamos con Yelna Fernández, bos días. Bos días. E con Patricia Roca, bos días. Hola. En primeiro lugar, e tamén en segundo, porque o tema que nos concirne falar hoxe é do 14º Encontro para a Normalización Lingüística, e queremos que Paco Veiga nos explique un pouquiño que, por que se fan estes encontros, que é este Encontro para a Normalización Lingüística que organiza o Consello da Cultura Galega. Bueno, pois, como todo mundo sabe, o Consello da Cultura Galega é unha institución que foi creada xustamente para iso, para velar e para divulgar a cultura galega. Entón, leva 14 anos organizando uns encontros de normalización lingüística. Cada ano os encontros están dedicados a un campo concreto, pois, por exemplo, un ano están dedicados á empresa, outro ano dedicado, que sei, ao mundo da cultura en xeral, outro ano dedicado ao deporte. Bueno, este ano en concreto os encontros tiveron como eixo central a mocidade, é dicir, de que maneira a mocidade se está implicando no tema de no tema da lingua, é dicir, en que a lingua galega teña cada vez máis cancha e se xa unha lingua de uso normal, non? E por que se fan estes encontros? Pois fanse realmente, se estivésemos falando dunha lingua normalizada, estes encontros non serían necesarios. Foi xustamente o que se contou ali, non? Pero o caso é que estamos vendo, por exemplo, que cada día desaparecen máis medios de comunicación en galego, por exemplo, é que o idioma galego, pois, poño por caso, desterrase do mundo da comunicación, non? Quen fala da comunicación, pois fala, por exemplo, da xustiza, que sei, houve un diputado que foi a declarar a Lugo non hai tanto tempo e que tivo que dar non sei cantar voltas para que a súa declaración fose recollida en galego. Bueno, etcétera, etcétera. O galego queda en moito campo de acción aínda para andar, e precisamente por iso o Consello da Cultura Galega se convoca estes encontros anualmente, non? Era a primeira vez que o Instituto de Melide participaba nun encontro deste tipo? Nun encontro convocado polo Consello da Cultura Galega, como tal instituto, si, temos asistido outros anos como simples asistentes, como simples participantes nos encontros, non? Pero o instituto como tal é a primeira vez que participa, si. Tamén, lógicamente, o tema central, o mundo da mocidade, pois, o tocaba moi de cheo, non? Imos a deixar que Patricia Roca e Yelna Fernández nos conten a súa experiencia. ¿Quién quere comezar? Patricia quere comezar. A ver, contanos, cales eran os vosos argumentos, que era o que contachedes vos nese encontro? Pois nos íbamos a decir que, pues, que a lingua galega que en Galicia, ¿no?, que tiña que ser máis falado que ahora, porque é algo que é solamente noso, ¿no?, e que porque non o vamos a usar. E dimos así como propostas para que, bueno, para que fose máis usado e eso. E pero bueno, Yelna era que máis argumentos daba, porque estaba en primeiro plano, así que pois pues, Yelna, a ver, contanos cales eran esas propostas. A música, que a música mova moita xente, as redes sociais e o deporte, que por exemplo ca selección galega de fútbol ahora non hai, é así, cosas así. E cales eran as opinións que tiñan os outros rapaces, porque estivechedes con mozos de outros colexios, non, de outros lugares? Pois a maioría tamén dicían que falaban o galego tal, aínda que había algúns que dicían que eles normalmente falaban castelán, non? Pero ali estaban falando galego, cosa que tampouco é moi normal. E incluso había un que veu de Ecuador que falaba o galego e falaba bastante ben. O sea, se fala el que veu de fora e non o falemos nós, pois é un pouco incoherente, vamos. E quero que me digades como se plantexaba o debate, ou como que era o que había ali. Creo que estivechedes cunha xornalista, non? Da Radio Galega. Sí, estábamos os representantes de cada centro. Primeiro falamos nós sobre as nosas opinións, e despois o resto dos alumnos do centro que foron tamén falaron, eles mandáronlles falar. Non sei se chegachedes a unha conclusión común. Puxechedes vos de acordo nos vosos argumentos, e cada un iba dicindo, sí. Alguna, e cal era esa conclusión? A música, que movía moita xente, e o deporte foron así as que coincidimos máis alumnos. Paco. Sí, eu quería te decir que había un pouco, é dicir, había rapaces de diferente condición. Patricia acaba de falar deste mozo ecuatoriano, por exemplo, que falaba o galego ben falado, por certo, non? E explicaba unha cousa que a nós nos pode parecer terrible, pero realmente o que sucede. El cando chegou de Ecuador, pois a primeira clase que foi, ali no Instituto de Ponte Pedriña en Santiago, pois resulta que tocou unha clase en galego, e ela alucinaba por colores, porque non sabía que neste país de noso se falaba a lingua galega, non? E debo decir que o noso centro, É dicir, a nos pedironos que efectivamente convidásemos a ir a dous ou tres alumnos ou alumnas nosas, e xunto con nosos representantes, pois había representantes de Vila García, había representantes de Rianxo, había representantes do propio Santiago, había un pouco de todas as procedencias, non? E houve un debate ben interesante. Ademais, a xornalista da Radio Galega, que nunca utilizou os papéis, no, durante o debate, Belén Regueira, pois, digamos que lles foi tirando da lingua, e ali despois, eles xa non se quedaron a máis nada, non? Pero despois a xente falou moito dese debate, os asistentes. Estaba realmente todo o mundo encantado de como falaran non só os nosos representantes, que falaron moi ben, senón todos os mozos e mozas que había ali. Eu quero unha pregunta, por curiosidade. Como se escolleron os representantes que foron a este 14º Encontro de Normalización Lingüística dentro do IES? Pois a elección foi do xeito máis directo posible. Deronos moi pouco tempo, entón o que fixamos foi un referendo entre o profesorado. A ver, tres persoas para ir alá, e rapidamente apareceron tres nomes. E foron Xaco, Melaya, Yelna e Patricia. Pero poderían ter ido calquera outra persoa, porque ademais non nos pediron ningún modelo de persoa logo, que se decir, nin que fose galego falante, nin castelán falante, nin que fose prolingua, nin antilingua, non? Valía calquera persoa, xustamente para ter moitas colores ali. E xa para rematar, que me conten Yelna ou Patricia, como foi a experiencia? Positiva? Sí, moi positiva. Descubrichedes que a xente da vosa idade pensa máis ou menos con babo respecto ao galego? Sí, eu pensei que moita xente, sabes, a mocidade, que estaba máis en contra do galego, pero polo visto non. Patricia, ti que nos dís? Eu o mismo, basicamente. O sea, que descubrichedes algo positivo. Sí, sí. Si me permites outra vez interromper, eu diríache, polo que percibín ali, diríache que a experiencia xa foi interesante en por sí, porque nos situaron ali diante dun auditorio importante. E aínda que esta xente pois iba un pelín, como che diría eu, acobardada, non? Pois o certo é que ali resolveron moi ben. Realmente todo o mundo quedou encantado, porque o dixeron, o manifestaron reiteradamente despois, cando xa non estaba de salir. Eu diría que foi unha experiencia positiva en todo. Non sei se me estou equivocando. No. Non sei como expoñades os vosos argumentos, a través de un micro. Sí. Un micro. Bueno, que Yelena estaba arriba, no sofás, co periodista e co resto. Ajá. E xa como máis eu, bueno, e outros rapaces estábamos abaixo, ¿no? No público, por así dicir. E era menos impactante. Claro, pero ela estaba aí dando todo. Un podía. Nerviosísima, pero bueno. Bueno, pero estas cousas son boas logo para a vida. Sí, me aporta vergonza. Bueno, non sei se me queredes contar algunha cousinha máis, algún proxecto que estedes a facer no IES nestes días, que teñades en mente. No, únicamente contarlle a audiencia que o Instituto tivo unha intervención previa, noutro momento dos encontros, convidarnos a participar nun debate ou nunha presentación de experiencias, máis ben, non se trataba de confrontar cousas, senón de compartilas, nun debate con un centro que ten a maioría do seu alumnado castelán falante. En concreto era un centro de Cangas do Morrazo, que, bueno, os profesores que viñeron ali dixeron que realmente entre o seu alumnado había unha única persoa galego falante, e nos íbamos representando a parte contraria. Nos a nosa meirande parte do noso alumnado é galego falante, non? Entón contamos un pouco como é a vida aquí e como é a situación lingüística, non? Realmente non temos que facer nada para que o alumnado fale galego ou use máis, pero esta xente de Cangas pois vive nunha situación moi moi delicada a ese respecto. Si vos parece, poñemos o punto final. perfecto. Que poucas ganas de falar traen hoxe. Pois imos a darvos as gracias, Paco Veiga, unha vez máis por estar aquí connosco, a Patricia Roca e a Yelna Fernández. Moitísimas gracias. Gracias a ti. Con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería, con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós. Aquí a nuestra emisión de hoy. Pero ya nos ponemos a trabajar para la siguiente, no os preocupéis. Falamelide no remata aquí porque nos divertimos contando cosas. Falamelide no remata porque aprendemos mientras hacemos los programas. Pero sobre todo, no remata porque nos gusta mantenernos informados e entretenidos. Non esquezades sintonizarnos no 90.5 da FM. Ou na Radio Melide, no 107.1 da FM. Ou na página web do IES Melide. Así sempre estamos esperando por ti. Un saúdo para todos e todas. E ata a próxima, amigos, pasade o ben.